more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you, more lost without you. And so it goes. Dat dit nummer niet ooit is gebruikt voor een frisdrankenmerk. Ja, een of andere dubbeldrank of zoiets. Hè? Chris Montaigne's The More I See You. Aan het begin van deze dinsdagse aflevering van De Late Avond. Welkom bij de show. Gaat duren tot middernacht. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Ja, dat zei ik toch. Ja, tot middernacht. Met heel veel lekkere muziek. Om je oren een beetje te vertroetelen, zo aan het einde van de dag. Jij hebt het verdiend. Wat zit er meer in de show behalve die heerlijke deunen die we hebben uitgezocht voor je? We gaan ook een paar dingen vertellen. We gaan je bijpraten over bepaalde zaken. Zo gaan we het hebben over het koolhydraatbeperkte dieet. Waar is dat goed voor? Dat hoor je zo meteen. Kom eens een dagje spelen, zingen en dansen bij het jeugdtheater. Welk jeugdtheater? Wat kun je dan doen? En wat kunnen de kids? Nou, dat hoor je zo meteen hier in De Late Avond. En er is een petitie tegen de lozing van Gen-X. Een vervelend goedje dat hier in de regio natuurlijk wel bekend is. Breed uitgemeten in de media. Maar je kunt dus ook meedoen aan een petitie. Je hoort zo meteen meer hier in deze Late Avond. People say the meanest things. Yeah, I've been called a dick, I've been called so many things. I know I've done some shit that I admit deserves it, but that don't mean it doesn't sting. Saw you standing outside a bar. Would have said you're beautiful, but I used that line before. And I have my share of shallow nights, 'cause I was scared to get it right. So I was hanging with whoever, but baby, then you. You love, love, love me, love me better. You love, love, love me, love me better. There's been times I gave myself to someone else, to someone lesser than you. Love, love, love me, love me. I met you, I was treading water.

George Michael. Praying for Time. Als je zou hebben gezegd dat dit een compositie is geweest van John Lennon, dan zou ik je zeker hebben geloofd. Want het heeft wel iets weg, hè, van het werk van John Lennon. Eerlijke zin. James Blunt voor de ervoor, hier bij Late Avond, met Love Me Better. We moeten weer aan de lijn. We moeten weer aan ons lijf denken. Ja, was het voor de zomer al het geval. Nu na de vakantie ook wel weer. En met de kerst gaan we het er ook weer over hebben. Nu gaan we het hebben over koolhydraatbeperkt dieet. Koolhydraten zijn suikers en zetmeel. Wil je minder koolhydraten binnenkrijgen, dan helpt het al om zo min mogelijk snoep, koek, gebak, frisdrank en vruchtensap, maar dan ook gezoete melkdranken te nemen. Kies voor volkorenbrood, zilvervliesrijst, groenten, peulvruchten en fruit. Daar zitten meer voedingsstoffen in en ook meer vezels. Vraag begeleiding van een diëtist als je een koolhydraatbeperkt dieet wilt volgen, want dat is zo belangrijk. Ga nooit zomaar aan de dieet, want misschien doe je het dan wel helemaal niet goed of het tegenovergestelde wordt bereikt. Je hoort veel meer in een gesprek met Herman de Bruin. We gaan praten over een koolhydraatbeperkt dieet. Wat het is en voor wie het is en wanneer je daaraan toe bent, dat hoor ik allemaal van Femke van Lieren. Ze zit in de studio. Welkom. Dankjewel. Diëtiste. Praktijk voor voedings- en dieetadvies noem je het zelf, hè? Ja, inderdaad. Ja, dat is een mooi woord. Ja. Wat doe je dan precies met mensen? Nou, ik geef voedings- en dieetadvies. Ja, dat is duidelijk. Ik begeleid mensen naar een gezonde leefstijl door in ieder geval te werken aan gezonde eetgewoonten. En kunnen mensen zijn die een ziekte hebben waarbij ze anders moeten gaan eten om gezonder te worden. Maar ook om te voorkomen dat mensen ziek worden. Dus eigenlijk van alle facetten. Ja, ook het voorkomen van dus. Ja. Wat is een koolhydraatbeperkt dieet? Een koolhydraatbeperkt dieet is een eetpatroon waarbij de koolhydraten, dat zegt de naam eigenlijk al, de koolhydraten tot een minimum worden beperkt. En koolhydraten is eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei types suikers die in voedingsmiddelen voorkomen, toegevoegd of van nature. En bij het koolhydraatbeperkt dieet is er eigenlijk sprake van een hele grove reductie van die koolhydraten, waardoor er dus heel weinig suikers binnenkomen in het lichaam. Maar als je dan een koolhydraatbeperkt dieet gaat volgen, dan moet je wel goed weten, want overal zit het eigenlijk in. Ja, koolhydraten zitten eigenlijk bijna in alle productgroepen. Zeker het Nederlandse eetpatroon. Dat is rijk aan brood, aardappelen, maar ook rijst en pasta's. Dus dat moet je ook zeker niet op eigen houtje doen. Daar moet je hulp bij zoeken van een diëtist die daar ook nog affiniteit mee heeft. Want het is een best wel nieuw soort van dieet. En je goed laten adviseren over de volwaardigheid van je voeding. Want als je zomaar brood, aardappelen, rijst, pasta en fruit weglaat, dan kan je voorstellen dat er aardig wat tekorten kunnen ontstaan. Dan mis je weer andere noodzakelijke producten die je wel nodig hebt. Ja, en je voeding moet ook wel voldoening geven. Je moet wel het gevoel hebben dat je nog wat kan eten. Dus daar moet wel precies goed naar gekeken worden. Dan krijg je weer andere klachten. Ja, inderdaad. Ja. En er zijn ook allerlei gradaties in die koolhydraatbeperking. En daar kan een diëtist ook in helpen beoordelen. Hoe intensief moet die koolhydraatbeperking zijn? Ja, want als je alleen naar de supermarkt gaat en zegt zonder suiker, weinig suiker, dat staat er tegenwoordig weer op. Hè? Dat is weer een commercieel uiting, denk ik. En als mensen zeggen, oh, dan neem ik dat, want daar zit geen suiker in. Dat is dan een beetje te beperkt, denk ik. Ja, dat is te beperkt. Want die suikers, die groep wordt denk ik sowieso al kleiner. Maar het zit juist in producten waarvan je misschien zou verwachten dat ze eigenlijk gezond zijn. Ja, zoals fruit bijvoorbeeld. Zoals fruit, maar ook bijvoorbeeld ontbijtkoek en eierkoeken. Veel mensen die op hun gewicht letten gaan ontbijtkoeken en eierkoeken eten als tussendoor. Ja. Maar daar zitten ontzettend veel suikers in. Dus, Ik ken een ontbijtkoek, er staat ook geen suiker toegevoegd. Toegevoegd, inderdaad. Ja. Maar dan heb je alleen nog maar zit er toch wel in. Suikers. Ja, precies. Dus het is goed om bij een diëtiste te raden te gaan. Ja, dat is zeker raad. En dat kan bij jou. Ja, want jij bent voedings- en dieetadviesdeskundige. Ja, ik ben diëtist. Ja. En het bezoeken van een diëtist is opgenomen in de basisverzekering. Dus dat houdt in dat er vaak geen kosten aan verbonden zijn aan het bezoeken van een diëtist. En bovendien kan een diëtist helpen om te coachen en het resultaat ook goed te meten. Ja, zodat je verantwoord bezig bent. Waar wij in de praktijk altijd naar kijken is niet alleen naar het gewicht, maar ook naar de reductie van vetmassa. Want dat is eigenlijk wat je wil als je gaat afvallen. Ja. Om zo min mogelijk spiermassa te verliezen en zoveel mogelijk vet. En daar kan dit dieet wel bij helpen. Nou, dat is in ieder geval een duidelijk advies. Hoe kunnen ze je bereiken? Via mijn website www.femkevanlieren.nl. En daar staan alle contactgegevens en de locaties op. Femke van Lieren.

but you don't love me. I want to be free. Baby, you've hurt me. Van de lekkerste nummers van Duffy. Fantastisch. Warwick Avenue. En Georges Moustaki. Wat een mooie antieke. Ma Solitude. Dat uit 1969. We gaan het zo meteen hebben over het jeugdtheater. Ja, het jeugdtheaterhuis. Wat doen ze? En wat kunnen jouw kids daar beleven? Je hoort het zo meteen na East 17. In a western town, in a dead end world. mooi nummer, een prachtige hit voor de Pet Shop Boys was het. En daarna kwam East 17 ermee. Zat helemaal aan de andere kant van de stad, want East bemoeide zich met West End. Hier in de late avond. Goed. Even over 11:30 alweer. Tijd voor een volgend onderwerp. Kom een dagje spelen, zingen en dansen bij het jeugd. Theaterhuis, wat is dat? De zomervakantie zit erop. Hoog tijd voor het jeugdtheaterhuis om haar deuren weer te openen voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 21 jaar die willen toneel spelen, dansen en zingen. En die ook nog eens een keer nieuwe vrienden willen maken, maar vooral ook veel plezier willen hebben. De inschrijvingen voor de lessen zijn begonnen en voor wie nog twijfelt, op alle leslocaties vinden er van 9 tot en met 20 september open lessen plaats. Dus je kunt de sfeer alvast een beetje proeven. En daar kun je dus gratis aan deelnemen, ook dat nog. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Kom een dagje spelen, zingen en dansen bij het Jeugdtheaterhuis. Ik ga praten over het Jeugdtheaterhuis met Nicky van der Wielen. Zij is locatieleider van Capelle aan de IJssel en Maassluis. Nicky, welkom. Dankjewel. Het Jeugdtheaterhuis, hoeveel vestigingen hebben jullie? Wij hebben 5 vestigingen en eigenlijk een beetje 5,5 op dit moment. Want sinds dit seizoen gaan we ook beginnen in Vlaardingen. Dus we zijn gevraagd door Kade 40 of wij daar theaterlessen wilden komen geven. Ja, en natuurlijk willen we daar graag gehoor aan geven. Dus als alles goed gaat en de groepen natuurlijk vol zitten, want met 2 kinderen dan is het niet zo leuk om toneel te spelen. Maar dan beginnen we 4 oktober ook met 3 groepen in Vlaardingen. En welke andere locaties hebben jullie? Andere locaties zijn Alfa aan de Rijn, Capelle aan de IJssel, Gouda, Leiden en Maassluis. Jullie zoeken dus kinderen voor de locatie Vlaardingen die interesse hebben in dansen, zingen en toneelspelen. Vanaf welke leeftijd zijn ze welkom? We zijn welkom vanaf 4 jaar. Dus, tot welke leeftijd? Tot in Vlaardingen tot 12. Dus echt gewoon de basisschoolgroep 1 tot en met 8. Op onze alle andere locaties hebben wij ook lessen voor de jongeren. Dus 12 tot officieel 21. Maar meestal zien we zo'n jaartje of 18. Als ze van de middelbare school vertrekken, dat ze dan bij ons ook uitvliegen. Dan krijgen ze andere bezigheden of ze verhuizen naar een andere stad. Of ze verhuizen naar een andere stad, inderdaad. Dus dat hebben we nu in Vlaardingen nog niet. Maar hopelijk als we groeien natuurlijk ook. Maar in Maassluis en Capelle en alle andere locaties wel. Oké. Okay. Wat wordt er van de kinderen gevraagd? Moeten ze bepaalde dingen kunnen of mag iedereen zich gewoon aanmelden? Iedereen mag zich aanmelden. Zolang je het leuk vindt en er interesse in hebt of denkt, nou, dat wil ik wel een keertje proberen. Iemand die altijd misschien wel thuis in de woonkamer al moppen staat te vertellen of staat te optreden. Maar ook kinderen die wellicht wat verlegen zijn of juist een beetje uit de schulp moeten komen. Dat ouders denken, dit is wel goed voor ze. Ook die zijn zeker welkom, want daar zien we altijd een enorme groei in en enorm veel plezier bij die kinderen. Dat is ook mooi om mee te maken, inderdaad, voor jullie als docent natuurlijk. Wat kost het als een kind bij jullie op les wil? Dat verschilt per leeftijd en per groep wat ze doen. We beginnen met de kleuters, dus 4 tot 6 jaar. Die lessen zijn 3 kwartier, 1 keer in de week. En dat is een reeks van 10 lessen die we 2 keer per jaar aanbieden. Dus eentje nu tot aan begin december. En dan beginnen we eind januari weer met een nieuwe reeks. Omdat we merken voor die jonge leeftijd is het wel heel wat om je gelijk een heel jaar ergens aan vast te leggen. Die willen nog alles proberen en uitvinden. Dus vandaar alle andere lessen die zijn 25 weken, dus in principe gewoon een seizoen. We eindigen zo net voor de meivakantie. En de kosten zijn verschillend. Want de ene les is 1,5 uur en de andere is 2 uur. Dus dat één heeft 1 docent of 2 docenten. Dus dat heeft allemaal met verschillende dingen te maken. Maar dat is allemaal op onze website duidelijk terug te vinden. En de website is, noem maar even. www.jeugdtheaterhuis.nl. Jeugdtheaterhuis.nl. En dan ga je naar de juiste locatie en dan kun je zien welke lessen daar aangeboden inderdaad worden. En wat het kost natuurlijk. Inderdaad, zeker. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd of veel Vlaardingse kinderen zich aangesproken voelen. Ze kunnen zich ook via de website inschrijven of hebben jullie ook een telefoonnummer? Ja, klopt. Ze kunnen zich via de website inschrijven. Dat is eigenlijk het makkelijkst. En het leuke is dat we dus nu het weekend van 9 september in Alphen en Alphen aan de Rijn en Gouda. En dan 15, 16 september in Capelle aan de IJssel, Maassluis en Vlaardingen nog open lessen hebben. Ook dat is op de website te vinden. Maar daar dan kunnen kinderen dus gratis gewoon een keer meekomen doen, een les volgen en kijken. Hey, is dit wat voor mij? Vind ik dit leuk? En dan kan je ook daarna nog inschrijven voor de normale reeks. Even proeven aan of het aanslaat of het wat voor bij je het is. Kind. Ja, ja, zeker. 16 september zei je, ja. Hè? Dat is, dan is het in Vlaardingen. Dus ja, dan, klopt. 16 september in Vlaardingen in Kade 40. En we beginnen om 2:30 met kinderen van 4 tot 6. En dan om 2:15 kinderen van 7 tot en met 12 jaar. En moeten kinderen zich daarvoor ook even opgeven? Je kan je opgeven inderdaad via de website. Dat is fijn, dan weten we een beetje hoeveel mensen er komen. Maar het is niet verplicht. Dus als je het nog niet zeker weet, mag je ook gewoon aankomen waaien. Maar let vooral even op de tijd. Het zou vervelend zijn als je als 12-jarige met een 4-jarige een open les moet doen. Dan geeft toch net niet helemaal een goed beeld. Nee, dat werkt niet zo lekker. Ook niet voor jullie. Nee. Ik sprak met Nikki van der Wielen over kom een dagje spelen, zingen en dansen bij het Jeugdtheaterhuis. En er opent dus een nieuwe vestiging in Vlaardingen. Dankjewel. Ik denk nog vaak aan hoe het toen begon. We lagen arm in arm in het gras onder de zon. Maar we wisten allebei, er komt een tijd die zwaar en moeilijk wordt, want de passie raak je kwijt. En ik zei, we vechten. Dan rijst de levensgrote vraag: is de liefde minder groot? En het sprookje van de prins op het witte paard is veel te vroeg voorbij, want de passie is bedaard. Het doet pijn, maar geef jezelf een stil. Ik stel me weer de vraag, is het dit nu wat ik wil? Dit duurt 1000 keer langer dan ik dacht. Wat passioneel begint, heb je zelden in je macht. En helaas, ik wil wel, maar ik kan het niet. Is het dwaas dat ik jou zelf een nieuwe kans na een Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Earth, Wind and Fire, hier in De Late Avond. En After the Love Has Gone. Ik zou er bijna bij in slaap vallen. Dat is niet helemaal de bedoeling, want we hebben nog even een paar mooie deunen en ook nog een interessant onderwerp. We gaan het zo meteen bijvoorbeeld hebben over Gen X. Je kunt daar een petitie over ondertekenen. Hoe dat zit met dat stofje en die petitie, dat hoor je zo meteen na de Fortunes met You've Got Your Troubles. Maar niet voordat ik je heb verteld dat je Clouseau ook nog hoorde met Passie. I see that worried look upon your face. your place. You've got your troubles, I've got mine. I too have lost my love today. All of my dreams have flown away. Now just like you, I sit and wonder why. You've got your troubles, I've got mine. You need some sympathy, well so do I. You've got your trouble, I've got mine. She used to love me, that I know, and it don't seem so. Een mooie antieke. Don't we have them all? Uit 1965 alweer. En ze deden het dunnetjes over in 1974 of 73. Hè? De onvergetelijke Fortunes dus. Ook op het eiland Goeree-Overflakkee is de gevaarlijke stof Gen-X in het drinkwater aangetroffen. Marieke ten Tuinte uit Stad aan het Haringvliet besloot erom samen met Greenpeace een petitie te starten om de lozing van deze gevaarlijke stof te stoppen. Presentator Danny Rijkels sprak met haar over de petitie en vroeg allereerst wat Gen-X precies is en wie verantwoordelijk is voor de lozingen. Gen-X is eigenlijk een productieproces. Er worden meerdere stoffen gebruikt en gevormd. Voor het gemak wordt dat Gen-X genoemd. En die stoffen die worden gevormd bij de productie van teflon. En dat gebeurt bij een fabriek in Dordrecht, namelijk Chemours. Voorheen was dat DuPont. En die loost dat in het water en in de lucht. Nou ja, het is een bewezen kankerverwekkende en giftige stof. In Amerika hebben ze dat getest op ratten en muizen. En ze zagen daar dat die onder andere kanker, nierziekte, leverschade en vruchtbaarheidsproblemen kregen. Dus dat zit nu dus door dat productieproces onder andere in ons drinkwater. Dat bedrijf wat voorheen dus DuPont heette is natuurlijk afgelopen jaren ook nog wel eens negatief in het nieuws geweest. Ja, zeker. Ja. Ze produceerden voorheen onder andere, tenminste kwam daar C8 bij vrij. En nog verschillende andere stoffen, FPOA. En dat waren ook hele gevaarlijke stoffen. Die zijn ook als zodanig geclassificeerd. Toen zijn ze overgegaan op een ander productieproces waarbij dus Gen-X gevormd wordt. En eigenlijk blijkt nu dat dat gewoon net zo gevaarlijk is. En even terug naar ons drinkwater. Is die dan ook nu zodanig vervuild dat we het eigenlijk beter kunnen vermijden? Of is dat niet zo? De bedrijven Oase en Evides, die drinkwaterbedrijven, die leveren aan 3 miljoen mensen. En die onttrekken hun drinkwater onder andere uit de Merwede, waar dus die Gen-X in zit. Hier op Goeree-Overflakkee krijgen we zit het dus ook in het drinkwater. Het RIVM zegt dat het nog onder een bepaalde norm ligt, de hoeveelheid Gen-X in ons water. Maar tegelijkertijd zeggen ze dat er dus eigenlijk niets is bekend over de lange termijn effecten. De stof. Het is namelijk een stof die stapelt in het lichaam en in het milieu. Heel slecht wordt afgebroken. zoals gezegd, dus giftig en kankerverwekkend is. Dus in hoeverre dat heel goed is om dat langdurig, we drinken allemaal veel water, om dat langdurig tot je te nemen, dat is echt wel de vraag. Ja, dan zou je dus ook kunnen zeggen dat communicatie richting de consument eigenlijk niet helemaal volledig is, ook omdat de informatie gewoon niet bekend is. Nee, precies. Zelfs op de website van het RIVM staat dus ook dat ze niet weten, bijvoorbeeld in hoeverre waterorganismen het opnemen. Daarbij komt ook nog dat Chemours een vergunning heeft voor het lozen van deze stof. Maar daarbij ook, en dat heeft minister Schultz zelf ook gezegd, ook illegaal loost. Dus de hoeveelheden zijn eigenlijk onbekend, hoeveel er nu geloosd wordt. En daarbij is het helaas niet het enige bedrijf wat chemicaliën loost. Dus het is een hele cocktail langzaamaan die je binnenkrijgt. Dat is dan toch wel eventjes een zaak waar aandacht aan besteed dient te worden. En daarom ben jij ook een petitie gestart, begrijp ik, in samenwerking met Greenpeace. Ja, wat wil je daarmee bereiken? Nou ja, in ieder geval dat er eigenlijk per direct gestopt wordt met deze lozing. Want ze lozen niet alleen in het water, maar ook via de lucht. Nu is het nog zo dat stoffen die niet bewezen kankerverwekkend zijn of schadelijk zijn, geloosd mogen worden. Het zou natuurlijk eigenlijk andersom moeten zijn. Hè, dat stoffen die bewezen onschadelijk zijn, geloosd mogen worden. Daar is ook een deel van de politiek het zeker mee eens. De SP, de Partij voor de Dieren en nog een aantal andere partijen. Die voeren daar nu ook actie voor. Ik ben inderdaad in samenwerking met Greenpeace een petitie gestart. En eigenlijk dus met als doel de onmiddellijke staking van die lozingen. Ja, totdat die fabriek zelf dat er voldoende uit kan filteren. Want het bestaande kabinet neemt dus geen maatregelen tegen deze lozing. Het gaat allemaal heel erg langzaam. De oppositiepartijen die zijn wel nu bezig. Hè. Dus wat ik zei, de SP, Partij voor de Dieren, gaan zelf ook een protest houden 12 augustus. Dat doen ze in Gouda. Minister Schultz die is er wel mee bezig. Maar tegelijkertijd, Sharon Dijksma, die zegt weer, ja, het valt allemaal wel mee, want het valt nog binnen de normen. Nee, het wordt eigenlijk een beetje pap en nat houden. En ondertussen gaan die lozingen gewoon door. Wat jij dus eigenlijk met die petitie wil bereiken is per direct stoppen van de lozing. Ja. Zodat in ieder geval het risico op schade door het drinken van dit drinkwater dus vermeden wordt. Ja, niet alleen voor ons, maar ook voor de toekomstige generaties. Dat is heel belangrijk. Verder is het nog misschien goed om te weten dat buiten het tekenen van de petitie, dat er op 26 augustus een grote protestmars wordt georganiseerd. Daarbij zijn sowieso ook een aantal raadsleden en politici aanwezig. De datum en locatie volgen nog, maar op Facebook kun je daar naar kijken om dat in de gaten te houden. En welke Facebookpagina is dat? Als je zoekt op grote protestmars schoon drinkwater, hashtag stop geen X, dan vind je hem. Oké, en stel je nou voor dat er dus nu mensen luisteren en die willen graag die petitie gaan ondertekenen. Waar kunnen zij dan terecht? Op www.petitiestarter.nl. En met deze bijdrage van onze collega's van RTV Slogo komt er een einde aan deze dinsdagse aflevering van De Late Avond. Het is weer snel gegaan. Ik heb nog één prachtig nummer voor je in de aanbieding. Donna Summer, The Woman in Me. Ik wens je nog een mooie nacht. Als je zo meteen gaat slapen, dan wens ik je welterusten. En blijf je werken, of ga je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Morgenavond is er weer een late avond. Hier, natuurlijk om 11 uur ben ik hier. En ik hoop jij aan de andere kant. Tot morgenavond. I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know that I'd follow you to the end of the world just to show you that I care. And I want you to know that if you need